Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Then say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all. But you after all. Wat een dramatisch lied aan het begin van de late avond. Roy Orbison. Ja, met een hele andere air trouwens. En it's over. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met wederom heel veel lekkere muziek. Daarom begonnen we natuurlijk ook met een prachtig nummer van die man met die enorme zwarte zonnebril. Die veel te vroeg is overleden en ook eigenlijk wel een heel bewogen leven had met veel leed. En misschien is het daarom dat zijn liederen altijd zo overtuigend overkomen. Goed, we gaan meer doen dan alleen lekkere muziek draaien. We hebben het zo meteen over een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld de MAVO voor theater. Dat bestaat. Daar kunnen kinderen hun talenten kwijt. En ze kunnen dat ook gebruiken om zichzelf te bekwamen. Je hoort het zo meteen. We gaan het hebben over stichting Petje Af. Wat doet die stichting? Nou, is ook voor de jeugd. En er is een gedenkboom opgericht. Een begraafplaats in Krimpen aan de IJssel. Daar kun je een blad aan hangen. Ja, hoe dat nu weer zit, hoe doe je dat? En waarom is die bomer? Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in jouw late avond. Must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things lovers were, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by, moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Altijd prachtig. Dolly Parton. And I will always love you. En Harry Nilsson ervoor met As Time Goes By. Hier in de late avond. We gaan het hebben over schoolkeuze. Een mooie schoolkeuze. Voor nieuwsgierige, creatieve en ondernemende leerlingen met een mooi MAVO-advies en een passie voor theater bestaat er sinds vorig schooljaar de MAVO voor Theater, afgekort MT010. Je zou denken, ja, de schoolkeuzes zijn nu al gemaakt. Maar ja, volgend jaar komt het er weer aan. Over een paar maanden moeten de beslissingen alweer worden genomen. De MAVO voor Theater komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Stichting LMC, Voortgezet Onderwijs Rotterdam en Hofplein Rotterdam. Een samenwerking met als resultaat een school waar leerlingen allemaal dezelfde fascinatie voor theater, dans, zang en muziek delen in een inspirerende leeromgeving die deze kunstrichtingen ademt. Je hoort veel meer in het gesprek met Evelien Lampfe. Na de theater HAVO en VWO is er sinds dit schooljaar ook een theater MAVO voor leerlingen met VMBO-TL-advies. Priscilla Mahadeel was hier eerder locatieleider van de MAVO voor Theater om daarover te praten. MAVO Theater is gevestigd bij het Hofplein Theater. Welkom Priscilla. Hallo. We hebben het er toen over gehad hoe dat is om een nieuwe school te beginnen eigenlijk. Nou, ja. Toen vroeg ik... Als je nou een beetje onderweg bent en je zit een beetje lekker in het ritme, neem dan eens twee hele leuke leerlingen mee. Ja, dat zei je. En ik ben er hoor. En ik heb ze bij me. Je hebt er twee bij je. Ja. Daar gaan we straks naar toe. Het eerste schooljaar loopt denk ik hartstikke goed. Ja, we zijn goed onderweg. Inmiddels kun je wel stellen dat iedereen goed uit zijn vakantieritme is. We hebben zelfs al een herfstvakantie gehad. We gaan op naar de eerste toetsweek en iedereen is goed gewend. En we gaan alweer werken aan de eerste voorspeelavond van de kinderen. Dat is enorm spannend voor alle ouders en opa's en oma's en broers en zussen. Ja, ze zijn allemaal uitgenodigd en die zullen erbij zijn. En hoeveel leerlingen heb je nu? We zijn nu twee klassen rijk en we gaan starten met een wervingscampagne. En de bedoeling is dat er toch zeker ruimte is voor drie mooie brugklassen waar leerlingen met een MAVO-advies en diezelfde fascinatie voor theater zich kunnen aanmelden. Nou, en we hebben er hier twee, hè? Joppe Ridder uit Schiedam en Luc Augustinus uit Vlaardingen. Welkom, mannen. Hallo. Hallo. Jullie zijn de nieuwe lichting. De nieuwe lichting van de Theater MAVO. Dat klopt, hè? Ja. En hoe wist je eigenlijk dat deze school bestond? Ik kwam er achter omdat mijn ouders het erover hadden. Eerst wist ik alleen nog dat er een HAVO bestond. Maar toen kwamen mijn ouders ook met een MAVO uiteindelijk. En hoe ging dat dan voor jou? Nou, ik had een vriend. Die wou heel graag naar Theater HAVO VWO. En uiteindelijk werd daar reclame gemaakt voor de MAVO voor Theater. Dus ging ik daar kijken. En ik dacht, wauw, dit is echt een geweldige school. Ja? En waarom dacht je dat? Ja, gewoon al die passie en al die gezellige mensen die er dan op zitten. Daar wil je toch gewoon bij zijn? Ja, is dat zo? En is dat voor jou ook zo, Luc? Joppe, sorry. Ja. Het is ook voor mij zo, ja. Maar jullie hadden natuurlijk altijd al een beetje als hobby, denk ik, om theater te spelen, of niet? Nou, ik droomde al vanaf mijn vierde om later artiest te worden. En dat droom ik nu nog steeds. En wat voor artiest wil je dan precies worden? Acteur. Ik wil wel echt acteren en echt op het toneel staan. In een theater wil je acteren? Theater, ja. En heb je dan ook een groot voorbeeld? Qua idool? Ja, misschien heb je wel een idool. Ja, mijn idool is Freek Bartels. Wauw, ja. Hoe ging dat voor jou? Nou, in groep 7 keek ik een keertje met mijn vader en moeder naar Netflix. En daar zat ik Jochem Meijer te kijken. En ik dacht, wauw, dat wil ik ook laten worden. Grappen maken op een podium. En nu zit ik op deze school, waardoor dat veel beter wordt. Want jij was thuis misschien altijd al een beetje een feestnummer. Ja. Ja, maakte je altijd geintjes? Ja. En zo kenden de kinderen van de basisschool jou misschien ook dan wel? Ja, als de grappenmaker. Ja, altijd de grappenmaker. En toen dacht je, hier moet ik eigenlijk iets mee. Ja. Hey, en ik heb gehoord dat jullie nu ook bezig zijn met een klein toneelstukje of misschien iets anders. Maar in ieder geval met een presentatiemoment. Ja, we zijn nu allemaal musicalstukjes aan het voorbereiden. Zoals Roodkapje, maar dan wel... Een tikkeltje anders. Dat Roodkapje een burger tegenkomt. Oh. En een presentator. Ja, dat is natuurlijk ineens heel anders. Ja. Oh, ik zie Job al een beetje keihard lachen daarvan. Ja, ja, ik speel de presentator dan. En ik de wolf. Hey, en dan komt natuurlijk iedereen kijken. Opa's, oma's, broers, zussen, ouders, vriendjes, of niet? Ja. En dan ga ik nog weer heel eventjes terug naar de locatieleider. Is dat eigenlijk de directeur voor jullie of niet, Priscilla? De locatieleider. Ja. We hebben een bovenschoolse directeur en die waakt over de kunstscholen in Rotterdam. Dat zijn de HAVO voor Muziek en Dans, Theater, HAVO, VWO en nu dus ook de MAVO voor Theater, MT010. En als er nu mensen zijn die luisteren en die denken, ja, maar mijn zoon of dochter die wil hard werken. Wat moeten ze dan doen? Nou, dan is het heel belangrijk dat ze naar de site gaan. www.mavovoortheater.nl en dat ze zich opgeven voor onze open lesdag op 18 november. Dan kun je namelijk komen kijken of het inderdaad iets voor je is. Nou, Priscilla Mahadeel, locatieleider van de MAVO voor Theater en Joppe Ridder uit Schiedam en Luc Augustinus uit Vlaardingen, dank je wel heren. Misschien dat jullie later doorbreken en dat ik dan kan zeggen, ik heb ze voor het eerst geïnterviewd. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Tel est le nom du film. Trappling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière. Et tu remontes dans l'hélicoptère. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Into the next millennium, many come, but few are chosen. See me serving like the US Open. Another type of hustler listed in Blockbuster. Go someone as a movie usher. Who is he or she? SFP, movies, CDs, and TVs. But cause today I take a break from that. As I roll where a tank of gas will take me at. I used to rock these, red, I rock these. Now I rock the MVs with the 12 and Vs. Today, sun high, up in the sky. From NY, I lock to MI, just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. 0 to 60, flossing, 90 degrees. Sony cartridges, 10 CDs each. Reach to the beach, south side leaning. It ain't off and I'm off and I'm fiending for the top down, drop down. Got me hot now, heat it up, can't stop now. What up, cutie wop, short shorts cooking, yo. I know I'm spoken for, can't hurt looking, no. Poppin' CDs, B.I.G.'s, then Tupac's. While cruising the blocks, hitting the hot spots. Got my celly on, O.F.F. Golden arches got my belly going, oh yes, yes. So let's just ease on down the road. No pager on my hip as I'm rolling my whip. Cause today I'm on the solo creep. Man, why you think I be working so hard all week? I'm just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. I'm just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. Sunsetting in the SKY. Must say I've had the best day. I'm trying to find an exit, a place to chill. Not too hectic, so I can spend some time with Will. Let the sunshine to the moonlight clear my mind. Soul search, see what I find. If I'm being the best lover and friend, am I being the best daddy I can? I pray I am, and I feel good today. Reminisce as I'm cruising around the way. Roll tight past the park where I used to play. Can't think of a better way to spend my day. Still finding my way, still growing. Petrol blowing, moon soon showing. Gots to get going, losing the light. And the freaks come out at night, right? Just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. I'm just cruising. Well, baby, I don't care. I'm just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Will Smith, Cruising, Justice. Ja, alweer een tijd geleden eigenlijk. Hoe zou het met hem gaan met Will Smith? Nou ja, lekker nummer. Zo. En Louis Chadip met Insiswa Il uit 1981 hier in De Late Avond. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over Petje Af. Maar eerst een mooie van Eric Clapton. Tell me how to play for you. thought I'd be going insane. But I can't go on without calling out your name. Clapton. En Catch the Blues. Nou, is dit eigenlijk wel blues? Wel een lekkere ballad van hem. Goed. Nog maar 2 jaar oud eigenlijk. Dat is toch wel opmerkelijk dat deze oude baas, zou je kunnen zeggen, uit de rockgeschiedenis nog zulke prachtige nummers maakt. Dat is mooi. Moeten ze vooral volhouden. We gaan het hebben over Stichting Petje Af. Bij Stichting Petje Af, Waterweg, ontdekken kinderen van 10 tot en met 14 jaar hun talenten en leren levensecht. Jawel, ieder weekend ontvangen zij inspirerende gastdocenten en worden de kinderen meegenomen in de wereld van het ziekenhuis, de financiële markten, de rechtsstaat. Kortom, er worden deuren geopend en ontmoetingen gecreëerd die de kinderen de kansen bieden die ze verdienen. Bij Petje Af wordt geleerd in en door de praktijk. Er komt geen schoolboek aan te pas. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Jolien van der Marel. Zij is van Stichting Petje Af. Welkom Jolien. Dankjewel. We hebben je al vaker in de uitzending gehad. Je hebt daar toen het een en ander verteld over de projecten die jullie doen. Nog even heel in het kort, want je hebt nu een aantal kinderen meegebracht die meedoen aan de projecten. Wat voor project doen jullie? Nou, bij Petje Af zitten op de zondag met kinderen van 10 tot en met 14 jaar op talentontwikkeling en beroepsverkenning. Dus we gaan allemaal bedrijven langs om de beroepen te ontdekken wat het eigenlijk inhoudt. Nou, dan stel ik voor dat we naar de eerste deelnemer gaan. Die zit hier recht tegenover mij. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Jan. Jan, en wat heb jij tot nu toe gedaan bij Petje Af? Vertel eens. Vooral veel lol gehad. Nou, dat is heel belangrijk. Heb je ook nog wat geleerd over beroepen die er zijn? Noem eens een beroep waar je nou wat meer over weet. Over architecten. Over architecten? Was er een architect bij jullie? Ja. En waar vertelde die over? Ze vertelde over wat ze doen en hoe bijvoorbeeld iets wordt ontworpen, bijvoorbeeld een huis of kantoor. Dat ze eerst een tekening maken en dan allemaal gaan meten of het wel klopt en of het wel kan. En dat heb je allemaal gezien. Je hebt ook zo'n tekening gezien. Dan ga ik even naar je collega, die zit naast je. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Arwin. Arwin, en jij hebt ook meegedaan, doet ook mee aan dit project. Ja. Kun je vertellen over welk beroep jij wat geleerd hebt? Nou, ook over architecten, want het is mijn eerste keer dat ik ben gekomen. En ja, het was heel leuk, ook heel leerzaam. En we gingen zeg maar ook zelf bijvoorbeeld allemaal dingen doen. En we gingen bijvoorbeeld met de virtual reality brillen. Gingen we zeg maar door een huis kijken naar een heel gebouw, een heel kantoor. En ja, dus we werken ook met zeg maar de nieuwe generatie ook wel. Heb je net zoveel lol gehad als Jan? Heel veel. Ah, dat is ook heel belangrijk. Goed, dan ga ik even naar je collega naast jou. Hoi, hoe heet jij? Nikki. Nikki. En wat heb jij voor beroep gezien? Stadsgids. Stadsgids, dat is iets heel anders. En ben je met de stadsgids mee geweest door de stad? Ja, we gingen met onze groep gingen we rondlopen. Gingen we een puzzeltocht doen. En toen dan moest je alles opschrijven, de antwoorden. En dan moet je goed naar alle dingen kijken natuurlijk. Je weet best wel veel van je stad, want je woont er. Maar heb je ook nieuwe dingen gezien die je nog niet wist? Ja, ze hadden een plaatje, maar ik weet niet precies weer wat erop stond. Want er stond een woord over Michiel de Ruiter op. Oh ja, de zeeheld van vroeger. Ja, en we gingen ook naar de handhaving. De handhaving, wat is dat precies? Dat is een soort van politie, maar dan van onze stad. En wil je later stadswachter worden of niet? Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, dan ga ik even naar degene die naast jou zit. Hallo, hoe heet jij? Beza. Beza. En wat heb jij gezien? Ik heb over bouwvakkers. Dus ja, daar had je ook beroepen, dus architecten. Ja, dus daarover had Jolien ook over. Daar heeft ze ook over verteld, ja, en dingen verteld. Laten zien. Ja. En heb je zelf een beetje idee wat je later wil worden? Of vind je het erg moeilijk nog? Ja, ik heb wel ideeën, maar ik weet niet zeker. Want ik ben ook voor Petje Af daar gekomen om beroepen te kijken. Je wil nog even verder kijken. Ja. Maar heb je al een klein beetje idee? Kun je een voorbeeld geven wat je wel leuk lijkt misschien? En dat is? Juffrouw. Juffrouw worden, ja. Dat ken je natuurlijk goed, hè? Dat zie je elke dag. Ja. Ja. Het is goed dat je in dit traject zit. Dan kun je nog verder kijken, inderdaad. Ik ga even naar de laatste dame die hier zit. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Shania. Shania. Wat heb jij voor beroep gezien bij Petje Af? We hebben over de fotografie geleerd. Een fotograaf kwam bij ons. En we hebben heel veel met camera's gewerkt. En we hebben ook veel fotografie gedaan. En we hebben meer over schaduwkant en dat soort dingen hebben we heel veel geleerd. Hoe je een goede foto maakt, ja. Waar je allemaal op moet letten. Ja. Dat is nog best ingewikkeld, hè? Ja, eigenlijk best wel. Ja. Maar vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond het echt heel erg leuk. In ieder geval, dank jullie wel allemaal. Jolien, ook bedankt. We hebben een beetje een beeld gekregen van wat Petje Af zoal doet. Als er nu ouders zijn die ook interesse hebben voor hun kinderen hierin, kunnen ze zich nog opgeven? Wanneer starten jullie weer wat nieuws? Nou ja, we zijn dus net gestart inderdaad met een blog, maar opgeven kan altijd. Dat kan naar waterweg@petjeaf.nl. Willen ze toch ook eerst een beeld krijgen van, goh, wat is Petje Af nou eigenlijk? Wij zijn ook actief op Facebook, dus Petje Af Vlaardingen. Daar staan dan in ieder geval van de Vlaardingse groepen staan alle foto's ook. En daar komen ook altijd verslagen wat de kinderen gedaan hebben. Dus daar kunnen ze ook op kijken. Oké, ik dank jullie allemaal heel hartelijk. Jolien van Petje Af en alle dames en heren die hier ook hun woordje hebben gedaan. Bedankt. Dankjewel. Want het aardig. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Echt wel. Dat zeg ik altijd als ik dit prachtige nummer hoor. Snowy White. The Bird of Paradise. De mooiste muziek hoor je hier trouwens. Bij je lokale omroep in de late avond. Treintje Oosterhuis hoor je ervoor met Vlieg met me mee. Tuurlijk. Dat gaan we doen. Zeker als ze die prachtige jurk weer aan heeft. Zo meteen gaan we het hebben over de gedenkboom in Krimpen aan de IJssel. Maar eerst nog even iets moois van James Blunt. You're naked hotel room in Vegas. I love you but I hate it, and we can't tell anyone. Take this love and break it. I don't think I can take it. Go back to him and fake it. Don't tell him what you've done. But when we're caught in this feeling and I taste your love, and I taste your love, whatever the meaning, well, it's not enough. No, it's not enough. I want to believe in a thing called love, in a thing called love. Caught in this feeling, in this feeling, in this feeling. Don't give me those eyes, 'cause you know me and I can't say no to you. We can have each other even if we wanted to. In another life, darling, I'd do anything to be with you. We can have each other even if we wanted to. Don't give me those eyes. Don't give me those eyes. Cross your heart and swear it. Hotel room in Paris. Kills me that you're married, 'cause we know this should be done. But when we're caught in this feeling, and I taste your love, and I taste your love, I want to believe in this feeling, in this feeling. Don't give me those eyes, 'cause you know me and I can't say no to you. We can have each other even if we wanted to. In another life, darling, I'd do anything to be with you. We can have each other even if we wanted to. Don't give me those eyes. Don't give me those eyes. Those eyes. Don't give me those eyes. Don't give me those eyes. Don't give me those eyes. 'Cause you know me and I can't say no to you. We can have each other even if we wanted to. Don't give me those eyes. In another life, darling, I'd do anything to be with you. We can have each other. those eyes, staring at you naked. Hotel room in Vegas. I love you, but I hate it. James Blunt. Jawel, met Don't Give Me Those Eyes hier in de late avond. We gaan het hebben over een gedenkboom. Ja, die staat in Krimpen aan den IJssel. Sinds vorige week kunnen nabestaanden een gedenkblad laten bevestigen aan een gedenkboom op de begraafplaats Waalhoven. Wethouder Marco Oosterwijk en initiatiefneemster Jeannette Brechtman hebben de openingshandelingen verricht. In deze reportage, die je zo meteen gaat horen, van Terry Mace Hardiman, hoor je Jeannette Brechtman van de ChristenUnie, ontwerper Diederik Evers. Maar als eerste praat hij met wethouder Marco Oosterwijk over deze bijzondere gebeurtenis. We staan bij de locatie van de verzamelgraven op de begraafplaats Waalhoven. We zien twee gedenkbomen staan. En dat zijn stalen bomen, om dat maar gelijk even goed aan te geven. En aan die bomen kunnen blaadjes worden gehangen met daarop de namen van personen die in de verzamelgraven nu en straks en in de toekomst begraven worden. En dat heeft vooral de bedoeling om dit een plek te laten zijn waarbij je toch zeg maar, kunt herdenken en gedenken. Omdat het ook gewoon echt belangrijk is dat je mensen een plek geeft om ja, eens op terug te komen. Om daarbij gewoon eens even stil te staan bij nou, bijvoorbeeld wie je voorouders waren. En nou, dit symboliseert het mooi, dat is één, in de vorm van een boom met bladeren. En twee is het ook wel een hele mooie plek geworden, moet ik erbij zeggen. We staan hier ook voor een verzamelgraf. De mogelijkheid bestaat om allerlei kaartjes aan die boom te bevestigen. Die worden gegraveerd, die namen? Ja, dat zijn metalen bladeren. En daar kan iemand een aanvraag op doen. En daar kan dan de naam en de geboorte- en overlijdensdata op gegraveerd worden. En het is hoogwaardig materiaal, dus wat dat betreft is het ook niet zeg maar, voor een enkelt jaar, maar moet het zeg maar, heel veel jaren meegaan. Hoeveel naamkaarten kunnen eraan bevestigd worden? Er staan hier twee bomen en per boom kunnen er 600 bladeren aan bevestigd worden. Dus we hebben hier nu een capaciteit van 1200 bladeren aan de bomen. En het is niet verplicht voor mensen natuurlijk om er gebruik van te maken, maar het is wel een mooie mogelijkheid. Kortom, weer een waardige plaats om te gedenken. Ja, en daarmee hebben we echt wat dat betreft kwaliteit aan de begraafplaats Waalhoven toegevoegd. Hier en straks verder ook op, en dat hebben we eerder onthuld vanmiddag, ook bij de gedenkboom voor jonggestorven kindjes. Naast mij Diederik Evers. De man die de boom heeft ontworpen en ontwikkeld en het idee had, was je echtgenoot, hè? Ja, mijn echtgenoot was keramiste en zij maakte veel urnen. En zij heeft die boom ontwikkeld vanuit het idee dat de naam van de overledene dierbaar is en dat die een mooie plek moet krijgen, ergens op een begraafplaats of een gedenkplek. Heeft ze nog mogen meemaken? Ja, ze heeft de eerste boom verkocht zelf. En heeft ze in IJsde, Walpot, crematorium Walpot, heeft ze een dag voordat ze hoorde dat ze zou sterven, heeft ze de boom geplaatst. Dus daar heeft ze nog volop van genoten. Ja, toch een bijzondere betekenis dat ook hier nou eens een dergelijke boom of bomen zijn neergezet hier in Krimpen aan den IJssel op de begraafplaats Waalhoven. Ja, dat was echt een enorm fantastisch gevoel voor me. Ook omdat we met het team hier ook echt dagen bezig geweest zijn. En ik kon zien hoe mooi haar idee, nou ook in deze gouden boom met al die blaadjes, heeft uitgepakt. Ja, dat geeft een heel goed gevoel. En in iedere boom hang ik lekker de naam. Hier op Waalhoven nog een derde gedenkboom. Ook een hele bijzondere. Met gekleurde bladeren eraan. En daaromheen allerlei gekleurde tegels. Als het ware voetstappen om deze boom heen. Jeannette Brechtman, ChristenUnie. Jij bent de initiatiefneemster van deze boom geweest. Wat bracht je op het idee? Als ChristenUnie vinden we het leven ontzettend waardevol. Leven is kostbaar vanaf het allerprilste begin. En als je daarover spreekt, dan weet je dat in Nederland wettelijk, juridisch gezien, kinderen tot de 24e week van de zwangerschap of kinderen die overlijden in de moederschoot niet bestaan hebben. Maar als wij zeggen dat leven kostbaar is, waardevol vanaf het eerste begin, dan is het ook noodzakelijk dat we voor deze kinderen een plek hebben waar ze begraven kunnen worden. Waar ze herdacht kunnen worden. Ja, ja. Het is ook een toekomstige begraafplek. Hè? Er liggen hier nog geen ongeboren kinderen begraven of doodgeboren kinderen. Laten we het zo noemen. Dat is wel de bedoeling. Het is een bruin gekleurde metalen boom. Er hangen blauw gekleurde plaatjes aan en rood gekleurde plaatjes. Geel gekleurd en groen gekleurd. Eigenlijk een regenboogboom. Ja, mooi hè? Regenboog, ja, teken van hoop, Gods teken van hoop. En daar je naam van je kindje op mogen schrijven, omdat je weet dat er iemand is die over al het leven gaat en erboven staat. Ik vind het prachtig. En ik zelf zou, als ik mijn kindje hier zou mogen overdenken, zou ik er zo graag op willen schrijven, known by God, door God gekend. En dan, dan kun je hier stilstaan, dan kun je hierover denken, nadenken. Dan kun je het leven overdenken. En met deze prachtige bijdrage vanuit Krimpen aan de IJssel van LOK komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond. Ik hoop dat je dan weer bij ons bent en ons gezelschap houdt. Check intussen onze website www.delateavond.nl of onze Facebookpagina. Volg ons daar, like ons. En dan word je automatisch op de hoogte gehouden van wat we allemaal uitspoken in deze show. Tot besluit Kids from Fame met Star Maker. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel rusten. En ga je werken, blijf je werken. Een hele goede wacht. Tot morgen. Ships go by. I'm rooted to my shore. I keep asking myself why. And if there's more on the other side. Here, as I see the friends I thought I made. Myself a why, and if there ain't just a little bit more for me, yeah, when there's time to count the cost, I keep measuring what I lost and wondering if you knew it would all wind up with.